przy zakupu towaru z gwarancją Plus do 31 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt! Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. To program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry. Dziś poniedziałek, 28 października. No jako, że minęła 16, czas na serwis Trójki. Przedstawia Krzysztof Zyblewski. Tragiczny pożar w Inowrocławiu. Matka i trójkę małych dzieci nie żyją. Brexit do końca stycznia. Jest zgoda państw unijnych na przesunięcie terminu. Kara więzienia za napaść na ratowników medycznych i zdemolowanie karetki. 4 osoby zginęły w pożarze kamienicy na Starym Mieście w Inowrocławiu. Ogień pojawił się na ostatnim, drugim piętrze. Ofiary to 31-letnia kobieta i troje jej dzieci w wieku 3 miesięcy oraz 4 i 5 lat, mówi Jarosław Skotnicki, rzecznik Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Pożarem została objęta ostatnia kondygnacja tego budynku, a w wyniku zdarzenia niestety śmierć poniosły 4 osoby. Tutaj przyczyna śmierci jest nieustalona, to będzie przedmiotem badań zespołu prokuratora. Mamy takie informacje, że inne osoby się ewakuowały z tej kamienicy. Te osoby w momencie, kiedy już doszło do tego pożaru, ewakuowały się same, aczkolwiek i tak w wyniku naszych działań te pomieszczenia, gdzie ci ludzie zajmowali, i tak zostały przez nas rozpoznane celem uniknięcia, że ktoś jeszcze tam pozostał. Trwa dogaszanie pożaru. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. O tym, czy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Jest zgoda 27 unijnych krajów na elastyczne opóźnienie Brexitu do końca stycznia. Ten okres może być skrócony, jeśli wcześniej brytyjski parlament zaakceptuje umowę rozwodową z Brukselą. A zgoda unijnych państw musi być jeszcze sformalizowana w procedurze pisemnej. Ma to nastąpić jutro, najpóźniej w środę. Początkowo na 3-miesięczne opóźnienie nie chciała zgodzić się Francja, która uważała, że trzeba utrzymywać presję na brytyjski parlament, by szybko przyjął umowę brexitową. Ale teraz, jak mówią unijni dyplomaci, kiedy prawdopodobne staje się, że brytyjscy posłowie zgodzą się na wcześniejsze wybory, Francja już nie blokowała decyzji. Do decyzji o opóźnieniu dołączone zostały też warunki 27, że nie będzie renegocjacji porozumienia brexitowego, że Wielka Brytania nie może blokować decyzji podejmowanych w Unii i jeśli nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę, a Wielka Brytania będzie jeszcze we wspólnocie, rząd w Londynie powinien przysłać kandydata na komisarza. Nowa Komisja Europejska miała rozpocząć pracę 1 listopada, na razie jest miesięczne opóźnienie. A jeśli chodzi o wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, to jeśli parlament zaakceptuje umowę w listopadzie, do Brexitu dojdzie 1 grudnia, jeśli później to 1 stycznia. Ostateczny termin Brexitu to 1 lutego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5 miesięcy więzienia za atak na ratowników medycznych. Sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich skazał Adama M. za to, że w marcu na osiedlu Piastów Śląskich bez powodu zaatakował ratowników, a potem zdemolował karetkę pogotowia. Medycy zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny. Kiedy go ocucili, okazało się, że jest pijany i agresywny. Poza odsiadką będzie musiał zapłacić za uszkodzoną karetkę, mówi sędzia Daniel Kliś. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, orzekł także na rzecz pokrzywdzonych nawiązki w kwotach 1500 zł, a także zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę 2200 zł, to jest zniszczonej karetki pogotowia. Oskarżony są także obciążony kosztami procesu. Adam M. przeprosił za swoje zachowanie i wnioskował o karę w zawieszeniu. Sąd się na to nie zgodził. Wyrok nie jest prawomocny. Wielkie sprzątanie przed dniem wszystkich świętych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Bliscy zmarłych chcą zdążyć z porządkami na grobach przed załamaniem pogody. Dałeś mi dużo liści. Bardziej radość jak obowiązek. Ja swojej cioci grób troszeczkę chcę przygotować na uroczystości. Chryzantemy już dajemy. Zawsze co roku, jak idziemy sprzątać, czy w ogóle świeczkę zaświecić, to biorę orzeszki dla maluchów. Dla wiewiórek, jak rozumiem. Tak, dla wiewiórek. A gdzie mnie pani kładzie? Za grobkiem. A jeśli ktoś nie zdąży sam uporządkować nagrobek swoich bliskich, może skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm. Za uprzątnięcie i drobne naprawy trzeba zapłacić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Na Łąkach pod Nieświeżem odkryto największą na Białorusi kolonię susłów. Wszystko za sprawą wyjątkowo ciepłej u naszych wschodnich sąsiadów jesieni. Na Białorusi od 9 dni bite są kolejne rekordy ciepła. Wczoraj w Mińsku zanotowano 18 stopni Celsjusza. Tak ciepło na Białorusi nie było od 70 lat. Susły, które w tym czasie powinny zapadać w zimową śpiączkę, wyszły na żerowisko. W okolicach podstołecznego Nieświeża naliczono ponad 230 ich norek. Wcześniej uważano, że w tym regionie te zwierzęta wyginęły. Białoruskie media poinformowały, że susły w Nieświeżu pojawiły się dzięki książętom Radziwiłłom, którzy w XVIII wieku otrzymali je w prezencie. Później wydostały się na okoliczne pola i rozmnożyły się w dzikiej przyrodzie. Gdy pole i łąki zaczęto masowo zaorywać, zanikło naturalne środowisko bytowania tych ssaków. Teraz susły na Białorusi znajdują się pod ścisłą ochroną. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas chomiki europejskie, a za naszą wschodnią granicą susły białoruskie. Taka historia. 5 minut po 16 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. To był pochmurny, miejscami deszczowy dzień, mówię był, choć tak naprawdę słońce zajdzie za 9 minut. To już robi się ciemno. W strefie brzegowej Morza Bałtyckiego przeszły burze z krupą śnieżną, a wysoko w Tatrach deszcze ze śniegiem i śnieg. Dziś najniższa temperatura była na Podhalu, plus 7 stopni, najwyższa 12, miejscami na południu kraju. Ale w całym kraju dziś silny i porywisty wiatr wzmaga uczucie chłodu. No i w nocy pochmurno, przelotnie popada deszcz, na północy również deszcz ze śniegiem, na wybrzeżu możliwe burze i opady, również krupy śnieżnej, a wysoko w Sudetach przelotny śnieg. W nocy na Podlasiu i na Suwalszczyźnie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, poza tym od plus 1 na południu do plus 8 nad samym morzem. Jutro w dzień pochmurno, przelotnie popada deszcz, na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach przelotny śnieg. Jutro od 5 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 8 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura do 10 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W momencie jak ona emituje dźwięk, to ona się porusza. Jeżeli się porusza, to rzeczywiście możemy przesuwać rzeczy, tak obijając się o siebie trochę jak kule bilardowe na stole. Doktor Tomasz Rożek. Generalnie ich nie widać. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No już z każdą sekundą coraz bliżej do zachodu słońca. Wyjątkowo krótki wydaje się ten dzień po zmianie czasu na zimowy. 7:30 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. A dziś w popołudniowej audycji wrócimy do tematu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Otwarcie północ-południe tego szlaku jest niezwykle istotne, tak żeby zmienić pewien balans między dotychczasowym rozwojem Polski. Ten element wspiera także oczekiwania naszych partnerów, zarówno w ramach inicjatywy Trójmorze, jak i partnerów amerykańskich. Ale pojawiło się, ale belgijscy ekolodzy chcą zablokować przekop Mierzei Wiślanej, interweniują w Komisji Europejskiej w sprawie planowanej przez Polskę inwestycji. O tym za chwilę. A w cyklu zagranicznym o śmierci terrorysty numer 1 przywódcy Państwa Islamskiego. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o wielkiej operacji amerykańskich służb, które co ciekawe współpracowały z kurdyjskim i irackim wywiadem. Więcej w rozmowie Michała Żakowskiego z naszym gościem po 17. Według najnowszych danych ojcowie coraz częściej wykorzystują urlop z okazji narodzin dziecka. Przez pierwsze 9 miesięcy tego roku z takiego urlopu skorzystało ponad 150 tysięcy mężczyzn. Tatusiowie w naszym kraju idą do przodu, są też coraz bardziej doceniani. Nie tylko mamusie się cieszą, ale to ogromna społeczna zmiana na plus. Czy to oznacza, że kobiety mają coraz lepszą pracę i płacę i nie opłaca się im zostawać w domu na macierzyńskim, a może to efekty zmian społecznych? Zastanowimy się za kilkanaście minut. Padną też ważne pytania. Dom czy mieszkanie? Własne czy wynajmowane? Bardzo miło byłoby kupić, ale jakby było za co? To wynajem. Wynajem, strasznie tego nie lubię. Jest jakoś drogo, człowiek ma uczucie, że wyrzuca pieniądze w błoto. Może z tymi rodzicami lepiej zostać? No pewnie, że z rodzicami. Z rodzicami najprzyjemniej, cudownie, jak najdłużej. O sytuacji mieszkaniowej w Polsce po godzinie 16.30. Wczoraj wieczorem w wieku 76 lat zmarł Władimir Bukowski. Wspomnienie rosyjskiego pisarza, dysydenta i obrońcy praw człowieka jeszcze przed godziną 17. Ruszył proces apelacyjny Jana Śpiewaka w sprawie wytoczonej przez mecenas Bogumiła Górnikowską-Ćwiąkalską córkę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Myślę, że paradoksem jest sytuacja, w której jestem jedyną dwukrotnie skazaną osobą w sprawie reprywatyzacji. Tymczasem mafia reprywatyzacyjna ma się świetnie, ustawy reprywatyzacyjnej nie ma, a sądy administracyjne utrącają decyzję komisji weryfikacyjnej. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy wpisu miejskiego aktywisty sprzed 2 lat, w którym ujawnił kulisy prywatyzacji jednej ze stołecznych kamienic przy Jotajki. Więcej o tym po 17. Listopad tuż, a od 1 listopada zmiany w VAT i o tym dziś po 18.30. A jak zwykle przed 19. reportaż. To były takie olbrzymie po prostu góry, które szły na mnie, takie masy wody i ta woda jest jeszcze taka ciemna, ona jest taka, że patrzysz na nią i ona jest taka sroga i wtedy się zastanawiasz, kurczę, czy no dobra, weszłam, ale czy ja wyjdę, czy wszystko będzie okej? Będzie słychać szum fal, będzie czuć smak i zapach czekolady. Uczta dla zmysłów. Reportaż Justyny Goc, kwadrans przed godziną 19. To i więcej w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na 1000 produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite z 4 aparatami wspomaganymi sztuczną inteligencją. Po 8% rabacie zapłacisz tylko 864 zł. A za komputer HP Omen z procesorem Intel Core i7 po 10% rabacie zapłacisz 3869 zł i 10 groszy. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Popołudniowy spadek formy? Nie pozwól odjechać swojej koncentracji. Zaserwuj sobie kubek pysznej energii w Wild Bean Cafe na BP. Niech moc kawy napędzi Cię na resztę dnia. BP. Kierujemy się Tobą. Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie, żeby jesienne wieczory nie kończyły się wraz z zachodem słońca, wejdź na Allegro i znajdź sobie energooszczędne żarówki Philips i lampkę, przy której usiądziesz z książką i kubkiem herbaty. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Potrzebujesz pieniędzy na rozwój firmy? Pomożemy sięgnąć po fundusze europejskie. We wtorek w audycji Bardzo Ważny Projekt podpowiemy, jak zdobyć środki na promocję marki za granicą. Bardzo konkretne wskazówki od najlepiej zorientowanego eksperta. Zapraszamy do Trójki o 18.30. Audycja finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, ekran 6,4 cala, potrójna para. Teraz płacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No jeszcze minutka i będzie zachód słońca wyjątkowo wcześnie, szczególnie w tych pierwszych dniach po zmianie czasu na zimowy. Odczuwalne. Jak Państwo się odnajdują po zmianie czasu? zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. O, już nasz wierny słuchacz z Żyrardowa dobrze zaczął. Popołudniowe zapraszamy do Trójki, zatem dobry wieczór. No będzie to jak najbardziej na miejscu. Na miejscu jak zwykle nasza piosenka dnia na początku popołudniowej audycji. Kiedy za oknem już zachodzi słońce. Dziś The Dumplings, przykro mi. W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie, to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów, śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. mężczyzną słowa więcej znają tych brzydkich. I tak udaję, że cię zapominam. Kompletnie mi to nie wychodzi. Przykro mi, jak mi przykro. Lubiłem to miejsce, lubiłem wszystko. No, jeszcze będzie słychać już wkrótce, a to już wkrótce dzwoneczki. No nie, aż tak ten czas nie pędzi, ale czas zimowy. To już mamy właśnie i posypały się listy. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. No to niech będzie, że na dobry wieczór nasza piosenka. Trzymajmy się nomenklatury dnia. The Dumplings i utwór zatytułowany Przykro mi. W sprawach różnych i różniastych zddtrzymałpa@polskieradio.pl, adres mailowy 2273, numer telefonu również do dyspozycji, numer SMS 71335. O, w sprawie zmiany czasu. Dzisiaj wsiadam do samochodu, patrzę na zegarek, godzinę spóźnienia. Pomyłkowo zapomniałem po prostu przestawić. Przyznam szczerze, też tak miałem, kiedy w weekend nie podróżowałem, ale wczoraj zdarzyło mi się i przez chwileczkę też wróciło do swojego porządku takie właśnie myślenie o czasie zimowym. Czekamy na Państwa telefony, między innymi na ten właśnie temat. Teraz 18 po 16. Zapraszamy do Trójki. Przekop Mierzei Wiślanej na celowniku belgijskich polityków. Wszystko wskazuje na to, że tak, europosłowie z belgijskiej partii Ekolo w sprawie naszej inwestycji chcą interweniować w Komisji Europejskiej. Co więcej, zatrzymania budowy chcą też mieszkańcy Krynicy Morskiej, którzy jakiś czas temu o to właśnie apelowali na jednym z portali społecznościowych. Apelujemy do wszystkich, niech nam w jakiś sposób pomogą. Wykorzystamy wszelkie formy pokojowego protestu i zablokujemy tę inwestycję. Mierzeja bez przerwy! Bardzo wiele organizacji jest zaangażowanych w działania na rzecz zatrzymania tej szalonej inwestycji. Majra Wojciechowicz, obóz dla Mierzei Wiślanej. Między innymi EkoUnia, też Polska Partia Zielonych, wiem, że działa tutaj w tym kierunku, także wiele podmiotów interweniowało właśnie w Brukseli. Co wiemy na temat partii Ekolo i europosłów, którzy z jej ramienia działają w Brukseli? To jest Partia Zielonych. Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych. I obecnie w Europarlamencie Razem Zieloni Belgijscy mają 3 posłów. To jest małe ugrupowanie, natomiast może być wpływowe. Raz byli nawet w rządzie i mieli stanowisko wicepremiera wtedy, kiedy premierem był Guy Verhofstadt, a to wiadomo, że jest osoba bardzo wpływowa w Europarlamencie. No i oni są mali, robią dużo szumu, są widoczni. Dlaczego państwo postanowili zwrócić się do Belgów? Ponieważ jedna z firm, które wygrały przetarg, jest firmą belgijską. I być może dla obywateli Belgii informacja o tym, że ich firma działa niezgodnie z prawem na terenie innego państwa, i tam łamie przepisy ochrony przyrody, będzie informacją ważną. Są Państwo zaskoczeni tym, że jest ruch, poruszenie wokół sprawy? Absolutnie nie jesteśmy zaskoczeni. Michał Kania, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przekop Mierzei Wiślanej jest inwestycją, która jest na celowniku nie tylko politycznym, ale też międzynarodowym. Chodzi o to, że to jest inwestycja, która uniezależnia Polskę i akwen Zalew Wiślany od decyzji innego państwa. A czy jest pole prawne do tego, żeby to zablokować? Tak, dlatego że obszary Natura 2000 są chronione prawnie. I jeśli będzie udowodnione, że budowa kanału grozi ekosystemowi na Mierzei Wiślanej, to jest to podstawa do zablokowania tej inwestycji. Na tę chwilę nie mamy takich obaw. Komisja Europejska po takich pierwszych wezwaniach do wyjaśnień nie zwróciła nam uwagi, że należy coś tam zmieniać, więc gdyby tak naprawdę Komisja Europejska miała tu poważne obawy, na 100% by zareagowała znacznie wcześniej. Ta inwestycja nie powinna mieć miejsca. Ona łamie dyrektywę ptasią, dyrektywę siedliskową. Bardzo ważne jest słuchanie tego, co mówi Rosja. Rosja jest zdecydowanie przeciwna tej inwestycji i podpowiada ekologom, czy życzliwie patrzy na wszystkie te inicjatywy ekologów, które służą zablokowaniu tej inwestycji. To jest również bardzo ważny sygnał. Czy to oznacza, że w szeroko rozumianej Brukseli działa silne lobby rosyjskie? To za dużo powiedziane, ale myślę, że Rosja jest takim krajem, który używa wszelkich możliwych miękkich wpływów. Wiemy po prostu, że te naciski geopolityczne, międzynarodowe są. Komisarz Carmen Uvella przesłał nam treść pisma rosyjskiego ministra, gdzie on wprost powołuje się na argumenty ekologiczne, które formułują dzisiaj ekolodzy. Stąd po raz kolejny apelujemy, by po prostu nie dawać się wciągnąć w takie oddziaływania obcych państw, świadome lub nieświadome. Termin rozpatrzenia zaskarżenia wspomnianej decyzji środowiskowej upływa 31 grudnia, a całą sprawą zajął się Kuba Witkowski. Prawie 22 minuty po godzinie 16. Tak sobie pomyślałem, że zagram Państwu coś na gitarze. Whatever happened to the hero? współcześni bohaterowie, herosi, tak mi się wydaje, ojcowie, bo okazuje się, że coraz częściej tatusiowie właśnie chcą być blisko dzieci i decydują się na przysługujące im prawem urlopy. No i jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym roku z urlopów ojcowskich skorzystało więcej osób niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mąż pani Weroniki, matki czwórki dzieci, jest jednym z nich. Myślałam, że jak taki piękny plac zabaw, to paru tatusiów spotkam. A tu nic pogoda. Z tego. Przed chwilą też się kręciło dwóch czy trzech panów z wózkami, z malutkimi dziećmi, bez żadnej mamy na horyzoncie. Coraz więcej ojcowie biorą urlopów i to potwierdzają liczby. Zdecydowanie. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. W zakresie urlopu ojcowskiego rzeczywiście w trzech pierwszych kwartałach tego roku o blisko 2,5 tysiąca ojców więcej skorzystało z tego dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Aż 150 tysięcy ojców i 300 ojców skorzystało z dwóch tygodni płatnych opieki nad własnym nowonarodzonym dzieckiem. W tym roku maksymalna liczba ojców wzięła urlopy, czyli panowie jakby się przełamują. Rzeczywiście tak, znam parę takich związków, gdzie to kobieta może zarobić więcej, w związku z tym to tata decyduje się na ten urlop tacierzyński, ale znam też małżeństwo, gdzie to ojciec zdecydował się zostać z dzieckiem mimo świetnie prosperującej pracy, ze względu na to właśnie, żeby spełniać swoje ojcostwo, żeby patrzeć, jak to dziecko rośnie, dorasta i cieszyć się nim. Nasz redakcyjny kolega Tomasz Jeleński cieszy się gromadką dzieci. Czwórka? Dobrze się doliczyłam? Czwórka. Brawo. Dlaczego nie wziąłeś urlopu ojcowskiego? Wtedy to jeszcze takich urlopów nie było. Ale była taka sytuacja, kiedy walczyliśmy z paskudną chorobą, więc przez 3 miesiące to ja byłem tym takim tatusią, mamusiem. Dzieci były małe i nawet była ich trójka. To był to dramat, żeby opanować do perfekcji zajęcia. Tutaj jakiś jeszcze SKS, potem angielski, chodziłem z kartką. Mój umysł nie był tego w stanie ogarnąć. Wtedy jeszcze była trójka dzieci, więc łatwiej było liczyć. Żona pichci obiad i w pewnym momencie słyszę taki głos z kuchni: kochanie, a gdzie jest Stasio? Odebrałem ze szkoły, odebrałem z przedszkola, ale zapomniałem o żłobku. Mamusi się zdarzyło kiedyś? Nie, mamusi się nie zdarzyło. Przypomnijmy, że to nie jest ten urlop tacierzyński, bo ktoś, kto już dawno miał dzieci, może mylić. To jest ten dodatkowy urlop, który tata może wziąć do drugiego roku życia dziecka. Urlop ojcowski to są 2 tygodnie wyłącznie dla taty. Tych 2 tygodni nie może skorzystać mama. Na początku po wprowadzeniu rzeczywiście dość opornie szło przekonywanie ojców, że mogą opiekować się swoim dzieckiem. Mój mąż też w tym roku zdecydował zrezygnować nawet z pracy, żeby być z dziećmi, patrzeć jak rosną. Jasper Juhl, taki duński filozof, też psychoterapeuta, mówi, że rodzice po urodzeniu dziecka obowiązkowo powinni dostać od państwa 2 lata płatnego urlopu. Tak, ale pomysł troszeczkę utopijny, bo nie znam takiego kraju, żeby aż tak dobrze że było, ale to, co pani mówi, napawa nadzieją. Tak, tatusiowie w naszym kraju idą do przodu, są też coraz bardziej doceniani. Nie tylko mamusie się cieszą, ale to ogromna społeczna zmiana na plus. Urlop ojcowski przysługuje ojcom bez względu na sytuację zawodową matki, także w związkach nieformalnych, a tematem zajęła się Ewa Dudzińska. To proszę, jakie nagranie zatytułowane Druga pomoc. Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj, a ty bądź dla niej miły. Słyszysz, ciśnij mną o ścianę, dobrze wiem, że się drugą pomoc zarządź, rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę, na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj. Teraz patrz, jak się to rozwinięcie, to najważniejsza część opowieści.

can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck! To wreck! To wreck! Did I build this ship to wreck? To wreck! To wreck! To wreck! Did I build this ship to wreck? Ja lubię zmiany czasu. I zmiany pór roku też. Jakbym mieszkał w takiej Kalifornii na przykład, gdzie jest cały czas ciepło, ludzie, przecież to się można zanudzić. Coś w tym jest. Mieszkał. Właśnie, ale w swoim czy wynajmowanym, bo teraz o tym. Ale nie w Kalifornii, nie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce wciąż brakuje mieszkań. Niektórzy eksperci mówią nawet o 3 milionach. Dlatego rządowy program Mieszkanie Plus cieszy się sporym zainteresowaniem i dziś ogłoszono lokalizację kolejnej tego typu inwestycji na warszawskiej Białołęce. Dlaczego wolimy kupić niż wynajmować? Kupić, jak najbardziej. No bo zawsze na swoim, rodzice się nie wtrącają. Koszty, tak, jak najbardziej, ale to jest też inwestycja. To może lepiej wynajmować? Nie, bo można to samo spłacać na raty, na przykład jak ktoś nie ma, wiadomo, wyłożyć za gotówkę. Bardzo miło byłoby kupić, ale jakby było za co? To wynajem. Wynajem, strasznie tego nie lubię. Jest jakoś drogo, człowiek ma uczucie, że wyrzuca pieniądze w błot. Może z tymi rodzicami lepiej zostać? No pewnie, że z rodzicami. Z rodzicami najprzyjemniej, cudownie, jak najdłużej. Prawie połowa młodych Polaków wciąż mieszka z rodzicami. Jakub Sawulski, autor książki Pokolenie 89. Dokładnie 45%. I to jest bardzo wysoki odsetek na tle innych państw Unii Europejskiej. Mówimy o osobach w wieku od 25 do 34 lat. To, że ten odsetek w Polsce jest taki duży, to raczej oznacza, że my w Polsce mamy fatalnie ukształtowany rynek mieszkaniowy. Mamy rynek mieszkaniowy, który jest przede wszystkim bardzo mały. Chyba Polacy są przyzwyczajeni do tego, że oni wolą posiadać mieszkania. Bardzo lubimy być pewni tego, że coś jest nasze, że coś nie zostanie nam odebrane oraz, co bardzo ważne, że pieniądze w coś włożone są włożone raz a dobrze. Andrzej Tucholski, psycholog. Innymi słowy, faktycznie można tak spojrzeć na wynajem, no że jest to trochę przepalanie budżetu. Co miesiąc płacę za coś, co nie jest wieczne. I w tym momencie pojawia się pomysł, kurczę, a gdyby to była rata kredytu, no to już mógłbym mieć to mieszkanie. No ale z drugiej strony kredyt wiąże do przodu, no i ostatecznie ani nie wynajem, ani często nie kupno, tylko na przykład siedzimy dalej w domu rodzinnym. Ile mieszkań brakuje? Trzeba wziąć również pod uwagę bardzo zły stan techniczny bardzo wielu budynków mieszkalnych w Polsce. Marek Wielgo, redaktor naczelny Infonajem. Może się okazać, że tak naprawdę, gdyby wyburzyć te rudery, te ruiny, to trzeba w Polsce 2,5, nawet do 3 milionów mieszkań. Kupować czy wynajmować mieszkanie? To zależy na jak długo chcemy zostać w jednym miejscu. Hanna Milewska-Wilk, Stowarzyszenie Mieszkanicznik. Ponieważ koszty transakcyjne przy kupnie, sprzedaży mieszkania to jest co najmniej 3% wartości tego mieszkania, no i w górę to może dojść nawet do 8%. I jeżeli chcemy mieszkać w jakimś miejscu 2, 3 do 5 lat, to rzeczywiście koszty zakupu mieszkania mogą być zdecydowanie wyższe, takie bieżące koszty, niż wynajmowanie tego mieszkania po prostu na rynku. No w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wynajmując mieszkanie mamy je umeblowane, za granicą już nie jest tak łatwo. Na zachodzie standardem są mieszkania puste. Puste do tego stopnia, że nawet może nie być w nich kuchenki w kuchni, tylko absolutnie podstawowe sprzęty przymocowane całkiem na stałe do mieszkania, czyli wanna zostaje. Na przykład wykładzinę często już w Niemczech rozkładają najemcy sami, już nie mówiąc oczywiście o wszystkich meblach. Powolutku idziemy w tym kierunku. O sytuację mieszkaniową Polaków pytała Monika Suszek. Ciekaw jestem Państwa opinii. Kupować czy wynajmować? Jeśli wynajmować, to od kogoś czy komuś? zd3@polskieradio.pl 71335 oraz 22773. Także w sprawie ojcowskiego. Ja jestem tatą 2 dzieci i chciałem się pochwalić, że byłem na urlopie tacierzyńskim połączonym z rodzicielskim 2 miesiące z półrocznym synem. Świetna przygoda. Polecam wszystkim tatom wspólne spacery w wózku. Bardzo polecam. Dolphins. Like dolphins. nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. David Bowie w popołudniowej, a już po zmianie czasu na zimowy, niech będzie w wieczornej audycji. Zapraszamy do trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Z perspektywy dziecka uważam, że wynajem nie jest zbyt mądry, bo trzeba płacić w kółko, a tak to można zapłacić raz i koniec. Pozdrawiam tatę, Tomka i Kasię mamę. Ależ mądra młodzież nam rośnie. Spodziewałem się głosu w sprawie urlopów ojcowskich, a tu Benz. Za kwadrans 17. Zapraszamy do trójki. Wczoraj zmarł Władimir Bukowski, jeden z najbardziej znanych rosyjskich dysydentów z czasów sowieckich. Był pisarzem, z przekonania antykomunistą, wywarł ogromny wpływ także na polską opozycję. Pochodził z rodziny o polskich korzeniach, był prawnukiem polskiego oficera zesłanego na Syberię po powstaniu listopadowym. Tak wspomina Bukowskiego dziennikarz, publicysta i tłumacz Andrzej Mietkowski. Ja o Bukowskim słyszałem w czasach PRL, kiedy współpracowałem z opozycją, ale w 80 chyba roku wpadła mi w ręce jego książka, której polski tytuł miał brzmieć I powraca wiatr, To Build a Castle, wersja angielska. I mnie ta książka po prostu urzekła i wywarła na mnie tak ogromne wrażenie, że ją po prostu przetłumaczyłem, znam rosyjski. Nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, ale ona została wydana na emigracji, a potem miała niezliczoną ilość wydań podziemnych w Polsce i stała się taką Biblią, można powiedzieć, opozycji w Polsce w stanie wojennym, po stanie wojennym. Władimir Bukowski należy do tego wąskiego grona tuzina, dwóch tuzinów ludzi, którzy mieli na tyle odwagi i byli na tyle zdeterminowani, że potrafili się przeciwstawić systemowi sowieckiemu, władzy sowieckiej. Doktor Witold Rotkiewicz, Ośrodek Studiów Wschodnich. W momencie, kiedy ona była, wydawałoby się, no można powiedzieć, u szczytu potęgi, bo proszę pamiętać, że druga połowa lat 60., lata 70., Związek Sowiecki jest potęgą, która, jeżeli chodzi o zbrojenia, potencjał wojskowy, dorównuje nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale w ogóle całemu Zachodowi. To jest okres, kiedy Związek Sowiecki wysyła pierwszego człowieka w kosmos. Bukowski był niezwykłym człowiekiem z ogromną charyzmą. 12 lat łagrów, więzienia i psychuszek. W 76 wymieniony na szefa chilijskiej partii komunistycznej Korwalana. Pamieniali Guligana na Kakowo Korwalana. Profesor Andrzej Paczkowski. Ponieważ Bukowski był tam jako chuligan polityczny traktowany. No i rzeczywiście wymienili go, wyjechał, mieszkał w Anglii. Pracował trochę zawodowo, on był inżynierem, ale głównie zajmował się taką działalnością polityczną, emigrancko-polityczną. Gdy znalazł się na Zachodzie, natychmiast zaangażował się na całego i był, można powiedzieć, liderem tej nowoczesnej opozycji ze Związku Sowieckiego. Władimir Bukowski w dalszym ciągu był w opozycji wobec Kremla. Był w opozycji wobec Kremla z krótką przerwą po puczu Janajewa, kiedy pozwolono mu pojechać do Moskwy i wykorzystał ten czas, zanurkował w archiwach komunistycznej partii sowieckiej. Dostał dostęp do tajnych archiwów, najtajniejszych archiwów partyjnych KGB, ponieważ władza rosyjska wtedy była zainteresowana w tym, żeby zdyskredytować partię komunistyczną, komunizm. I sfotografował tam, używając bardzo przemyślnego skanera w okularach. I dzięki temu wywiózł z Rosji wiele tysięcy stron dokumentów, które następnie opublikował. Współpracował z tworzeniem Radia Wolny Kabul, przemycał radiostację do Afganistanu walczącego, jeszcze tam był wtedy sowiecki kontyngent, więc Bukowski od momentu, kiedy wylądował na Zachodzie w 76, do ostatnich swoich dni był człowiekiem zaangażowanym, aktywnym, niepokornym i wybitnym. Uważał, że komunizm był, jest i będzie, a naszym zadaniem jest walczyć z nim. I to robił, może dosyć skutecznie nawet. Dodajmy, że Władimir Bukowski krytykował także Unię Europejską, nazywał ją Związkiem Socjalistycznych Republik Europejskich. A informacje o zmarłym wczoraj słynnym rosyjskim dysydencie zebrał Tomasz Jeleński. Duet Mazelewski i Porter w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Niby czas zimowy, a czas znowu tak samo jakby szybko pędził. Za 7 minut 17 w sprawie urlopów. Jestem przykładem takiego rodzica, który zaangażował się w wychowanie swoich córek. Pracując w międzynarodowej korporacji, dwukrotnie byłem właśnie na urlopach tacierzyńskich, rodzicielskich. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Zmiana ta postępuje dosyć pomału, akurat w swojej firmie, no to szczerze mówiąc, to byłem jednym z dwóch takich ojców, którzy się zaangażowali w wychowanie swoich dzieci. Mam takie wrażenie, że oczywiście zmiana społeczna następuje, przy czym też nadal jest potrzebna taka zmiana po stronie pracodawców. Córki mi dużo chorowały i przebywałem dużo w domu z chorymi dziećmi i nie znajdowałem takiego zrozumienia u pracodawców. Jeszcze w sprawach mieszkaniowych, tylko wynajem, gwarancja swobody. Po co wiązać się na stałe z miejscem i bankiem? Pozdrawia pan Bogdan. PS, mam do wynajęcia 40 metrów w Krakowie. Jo-jo. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie poprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ziemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Autopromocja. No jak ja mam państwu coś opowiedzieć? O ciszę poproszę, no i jakąś ładną ilustrację. Takie właśnie rozbrykane Ateny chcę państwu pokazać. I nie tylko Ateny. O pięknych miejscach, docenionych i zapomnianych przez turystów. O największych radościach i problemach Greków opowiem jutro w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w programie do południa. Zapraszam, Ernest Zozul.